Ja, straks Astrid C-presentator van Andere Tijden met oorlogsverhalen die misschien niet zo bekend zijn. Maar ook schrijnende verhalen zijn het. Verdwijnende kroegen, woningnood, drugshandel. Frank Lammers lost alle problemen in Brabant op in zijn nieuwe serie Het Ministerie van Brabantse Zaken. Daar komt hij over vertellen, meneer, is het NWS Journaal. Casper Meijer. Ines Wesky is voorlopig geschorst als advocaat. Dat heeft de Rotterdamse deken besloten. Wesky kan momenteel haar taken niet uitvoeren omdat ze sinds 2 weken vastzit. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en crimineel Ridouan Taghi. Ze zou daarmee haar positie als advocaat hebben misbruikt. Volgens de deken gaat het niet om een strafmaatregel. Dat betekent dat het besluit ook weer kan worden teruggedraaid als hij onschuldig blijkt te zijn. De Servische president Vučić wil de inwoners van zijn land volledig ontwapenen. Op een persconferentie kondigde hij strengere maatregelen aan na de 2 aanslagen in korte tijd. Iedereen met een wapenvergunning zal geregeld worden gescreend. Volgens de president zullen veel wapens worden afgepakt. Mensen die een illegaal wapen hebben krijgen een maand de tijd om die in te leveren zonder consequenties. Het bevrijdingsfestival in Zwolle is stilgelegd vanwege onweer, dat meldt de politie. Een uur geleden werd daar het bevrijdingsvuur ontstoken door premier Rutte. Hij deed dat samen met zangeres Vrouwtje, die een van de ambassadeurs van de vrijheid is. De herdenkingen en vieringen staan dit jaar in het teken van het thema Leven met oorlog. Dat was ook het onderwerp van de 5 mei lezing die aan het begin van de middag werd gehouden door oud-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Hij hamerde op menselijkheid en op het belang van de democratie. Een land alleen kan dat niet of niet meer. Daarom moeten we vrienden en bondgenoten hebben. En daarom hebben we de Europese Unie opgericht. Met vroegere aartsvijanden die nu vreedzaam rond een tafel zitten en oplossingen zoeken voor de grote problemen van onze tijd. Vandaag zijn door het hele land festivals ter ere van de vrijheid. In Rijswijk zijn kransen vernield die gisteravond waren neergelegd bij een oorlogsmonument tijdens de dodenherdenking. Een voorbijganger zag vanochtend dat de kransen uit elkaar getrokken zijn. Sommige zijn in het water of in de bosjes gegooid. In een huis in Beverwijk is een Poolse man opgepakt die in eigen land wordt verdacht van poging tot moord. Het Poolse OM wil de man van 35 ook vervolgen voor diefstal, handel in grote hoeveelheden drugs, bedreiging en deelname aan de georganiseerde misdaad. Adidas heeft in het eerste kwartaal de omzet met 400 miljoen euro zien dalen door de breuk met Kanye West. De rapper had een succesvolle schoenenlijn bij het Duitse sportmerk, maar Adidas zegt een half jaar geleden de samenwerking op na antisemitische uitingen van West. Er komen stakingen bij Philips, meldt vakbond FNV. De bond zegt dat Philips niet tegemoet wil komen aan eisen voor een nieuwe cao. Vanmiddag verliep het ultimatum. Het is voor het eerst in 20 jaar dat bij Philips wordt gestaakt. Waar en wanneer er precies acties komen is nog niet duidelijk, zegt economieredacteur Julius Moorman. Het is nog niet helemaal zeker hoe die stakingen eruit gaan zien, maar vanaf volgende week worden op verschillende locaties van Philips zijn er werkonderbrekingen te verwachten. En bij de snoep- en koekfabrieken gaat er gestaakt worden. Daar zijn ze er niet uitgekomen. En zondagavond begint daar de eerste staking in de Perfetti van Melle fabriek. Andere locaties zijn nog onzeker, maar voor de zoete kouten hopen dat ze er snel uitkomen. Hoe lang de werkonderbrekingen gaan duren is nog niet duidelijk. Bij lokale verkiezingen in Engeland stevend de conservatieve partij van premier Sunak af op een forse nederlaag. Vooral de sociaal-democratische Labour-partij profiteert. Labour-leider Starmer denkt dat zijn partij bij de volgende algemene verkiezingen een meerderheid behaalt. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en harde windstoten. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht wordt het langzaam droger. Regionaal ontstaat er dan mist bij minima rond de 9 graden. Morgen begint zonnig, later opnieuw een paar buien en het wordt dan maximaal 21 graden. Nou, Robert Vriezen, het is een meivakantie, het is 5 mei. We zien je terug dat het dus minder druk is op de wegen. Het regent wel, dat is wel een nadeel voor de verkeer. Ik heb ook wel een rare naam gehoord voor die buien die overtrekken. Het zijn hevige, felle buien, kan ook hagel tussen zitten. En die noemen ze dan popcornbuien, ook omdat ze snel opkomen. Ja, ik heb ook iets nieuws geleerd, dus ik denk, vertel het je even. Popcornbuien? Popcornbuien, ja. doordat het vakantie is, vieren veel mensen nog vakantie. Het is immers 5 mei, dus 400 kilometer file staat er toch op de Nederlandse wegen. krijgen. Door dat slechte weer, eventueel terugkerend, al dan niet gaand vakantieverkeer. En de afgesloten Heinenoordtunnel natuurlijk. Daardoor viel op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met 40 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij Waardenburg 17 kilometer file met een half uur oponthoud. Dan nog even naar de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Vierlingsbeek en Kuik met een half uur tijdsverlies. En 40 minuten vertraging op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Hellevoetsluis 8 kilometer file. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Vanavond in Meldpunt. De hoge rekening van de mondhygiënist. Een half uurtje in de stoel en u bent zo €130 kwijt. Kloppen die prijzen wel? En verder, verhoog het pensioen van uw partner door iets van uw ouderdomspensioen in te leveren. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max en NPO2. Hallo Jumbo! Nu extra veel voordeel, want alleen deze week in de actie diverse Jumbo Goudse kaasplakken, 1 euro. Zalmfilet met huidschaal, 2 stuks, 5 euro. En diverse Robijn, 2 voor 11 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De Nederlandse Reisopera brengt Beethovens meesterwerk Fidelio. De dappere Leonore vermomt zich als man om haar geliefde Florestan uit de gevangenis te redden. Nu te zien in de theaters. Kies wat er het beste bij jou past. Bijvoorbeeld de lekker ruime en zuinige Toyota Yaris Cross Hybrid. Nu met Toyota Private Lease tijdelijk vanaf €394 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, we zijn er weer met een heerlijke uitzending. Andere tijden. Presentator Astrid Zie neemt ons mee in een aantal bijzondere oorlogsverhalen. Ook hartverscheurend, moet ik zeggen. En Brabant is niet meer wat het geweest is. Dat vindt Frank Lammers. In zijn nieuwe programma lost hij alle Brabantse problemen op. En dat doet hij op een zeer eigenzinnige manier. En kunstredacteur Emma-Louise Diest duikt in het futurisme. Vanwege een nieuwe tentoonstelling in Krullen-Müllers Museum. Maar nu eerst de veroordeling van de Proud Boys. Radio tot 4 uur. Ja, want voor 4 leden van deze extreemrechtse groepering staat een jarenlange gevangenisstraf te wachten vanwege opruiing bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari. Breaking news right here in Washington. The guilty verdict in the case against members of the far-right extremist group Proud Boys. 4 members, including its former president, were found guilty of numerous felonies. Seditious conspiracy for their role in an alleged plot to overturn the 2020 presidential election. Thirsting for violence is how prosecutors put it. Ja, 30 for violence. Michiel Vos, correspondent in Amerika. Deze mannen zijn officieel landverraders, zou je kunnen zeggen. Seditious conspiracy. Wat is precies het oordeel geweest van de jury, Michiel? Ja, wat jij zegt, Umberto. De seditious conspiracy is een term die we niet heel vaak horen, maar die dus nu wordt geassocieerd met 6 januari. Het zit inderdaad in de familie van hoogverraad. Je neemt niet zozeer wapens op in een buitenlands leger tegen je eigen land, maar het zit er wel dicht tegenaan. Je probeert het wettig gezag omver te werpen via spraak of daad. Je probeert het wettig gezag omver te werpen met allerlei acties die je onderneemt, waarbij je dan in een conspiracy overlegt met anderen. Dus 2 of meer. Je hebt een plan, je praat erover, je tekst erover, je appt erover. Of je bent er, zoals in dit geval, je komt er bij elkaar tussen aanhalingstekens op het deep web. En je hebt een plan. Maar dat hoeft volgens deze rechter niet eens concreet te zijn, want dat was een uitdaging in deze zaak. Er was niet een echt concreet plan om de boel omver te werpen, om de overheid omver te werpen, om het gezag omver te werpen. Maar er was genoeg voor de jury om te zeggen, deze mannen wilden het gezag omverwerpen. Dat was hun echte doel. En natuurlijk voorkomen dat Joe Biden 14 dagen later daadwerkelijk president zou worden op 20 januari 2021. En dus zijn deze mannen nu, deze vier, waaronder dus de leider van die Proud Boys, inderdaad veroordeeld. We weten nog niet welke gevangenisstraf. Dat wordt later altijd bepaald in het Amerikaanse recht. Maar ze zijn wel schuldig. Ja, maar de voormalige leider zou je kunnen zeggen van de Proud Boys, Enrique Tarrio. Ja. Het opvallende van zijn veroordeling is, hij was er niet bij in Washington op 6 januari. En toch is hij veroordeeld. Nee, hij was er inderdaad niet bij. Dus veel mensen dachten, ja, dit wordt heel moeilijk. Dit soort zaken komen zo weinig voor. Dat, weet je wel, het werd ooit gebruikt in de burgeroorlog. Dan hebben we het over 150 jaar geleden en meer. Tegen Puerto Ricaanse nationalisten die aanzetten tot geweld tegen de Amerikaanse regering. Maar dat is allemaal wat cleaner, zal ik maar zeggen. Dit was toch een zaak waar geen plan was, concreet althans. Er werd wel overlegd, et cetera. Maar die Enrique Tarrio, de leider, die was er niet eens. En toch heeft die mannen de mannen aangezet en voldoende van instructies voorzien en overgehaald om tot geweld over te gaan. Hij was er zelf dus niet bij. Hij was weggestuurd uit Washington, ik geloof de dag ervoor nog, door de autoriteiten. Want men voelde wel iets aankomen, maar we wisten nog niet precies wat er zou gaan gebeuren. En toch is deze man dus nu in een soort best wel ingewikkeld en lang proces, juridisch ook best wel ingewikkeld, met nieuwe theorieën. Hoe ver kun je gaan? Want dat gaat natuurlijk in tegen bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Tarrio heeft natuurlijk gezegd, ja, ik kan zeggen wat ik wil. Ik kan zeggen, de koning heeft geen kleren aan, zal ik maar zeggen. Dat mag ik zeggen in Amerika. Ik mag zeggen dat Biden niet heeft gewonnen. Maar zodra je tot actie overgaat, ook als je er dus niet bij bent per se, kun je veroordeeld worden tot deze strafbare feiten. Nou, is die Proud Boys zijn natuurlijk extra interessant, omdat we allemaal nog weten de uitspraak van Trump in de verkiezingsstrijd, waarin hij zei, Proud Boys, stand back and stand by. Ja, ze worden ook wel het leger van Trump genoemd. Wat is de betekenis in relatie tot de voormalige president van deze veroordeling voor deze groep? Ja, deze groep is zeg maar, net zoals de Oath Keepers, dat zijn de extremen in het voetvolk die op 6 januari werden ingezet, tussen aanhalingstekens, door Trump. He, ook daar is weer niet helemaal duidelijk hoe direct heeft Trump nou, of mensen van Trump, het Witte Huis, al dan niet uit het Witte Huis, overlegd met dit soort groepen. Waarschijnlijk niet heel veel, maar er is wel communicatie geweest, indirect. En dit is het voetvolk, dit zijn die jongens die geweld hebben gepleegd, hè, daar de barricades omver hebben geworpen. Er zijn natuurlijk ook mensen doodgegaan, politiemensen, meerdere. Ja, goed, maar dit zijn ook de mensen, niet alleen het voetvolk die het domme werk hebben gedaan, maar ook die hebben meegedacht, die een plan hadden, die hier van tevoren over na hebben gedacht. Er waren ook, zeg maar, ik was daarbij die dag, mensen die zeg maar out of the blue een beetje daar kwamen en toen gingen meerellen. Daar zat veel minder planning achter. En voor justitie was het natuurlijk, en is het moeilijk om zeg maar een verschil te maken tussen mensen die in de planning zitten en die erover nagedacht in december 2020 al, toen bijvoorbeeld Trump aankondigde, there's going to be a wild protest, wild. Als president zei hij dat toen nog, it's going to be a wild protest on January 6. Iedereen komen. Nou, is dat een plan? Is dat aanzetten tot? Of is dat gewoon, je roept maar wat, want het is Twitter, who cares? Weet je wel, dat is best wel moeilijk. En dat is het interessante van dit soort zaken, dat haarkluiverij van zo'n justitie, van officieren van justitie, om dit soort mensen dan wel te veroordelen. En anderen voor bijvoorbeeld slechts het veroordelen van mensen die binnenlopen, een selfie nemen en weer naar buiten gaan. Die krijgen natuurlijk niet jaar gevangenisstraf. Die krijgen meestal, er zijn er honderden van, 6 weken, 30 dagen, noem maar op. Er zit van alles tussen. Ja, nou nu, de New York Times zegt over deze uitspraak, hè, waarin de Proud Boys dus schuldig zijn bevonden. De straftoemeting komt later, wat je al zei. De New York Times noemt deze uitspraak een mijlpaal voor het Amerikaanse justitieapparaat. En tegelijkertijd zijn er ook nog eerder onderzoeken gedaan, waarbij bijvoorbeeld is gebleken dat door die uitspraak van Trump, stand back and stand by, dat het aantal Proud Boys leden is verdrievoudigd daarna. Dus er is een relatie tussen zijn woorden en de grootte van de groep. Dus nu is inderdaad de vraag in hoeverre er een relatie is tussen het landverraad wat ze nu daadwerkelijk hebben gepleegd, En in hoeverre inderdaad die relatie met Trump ook op die manier gelegd kan worden. Zie je dat ergens nog gebeuren in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen? Of zeg je nee, dat is toch wel echt een brug te ver? Het is heel ingewikkeld dit verhaal wat ik nu vertel. Nou ja, het is een ingewikkeld verhaal, ook voor de Amerikanen. Maar ik denk dat de meeste Amerikanen inmiddels ook door de hoorzittingen, Humberto, hè, die op televisie waren, duidelijk weten dat er was voetvolk, maar er waren ook mensen die nadachten over hoe en wat gaan we dan doen en wat is het plan hier. We gaan dus iets, een officiële procedure op die dag. Er werden immers stemmen geteld, officieel. Gaan we in de war schoppen, et cetera. Allemaal met het doel om het gezag omver te werpen. Dat is dus sedition. Opruiing noemen we dat natuurlijk eigenlijk in het Nederlands. Ja. Maar goed, dus, maar inderdaad, die Oath Keepers die zijn gegroeid sindsdien. Dat zeg je ook heel terecht. Die houden zich tegenwoordig ook in sommige plekken, bijvoorbeeld in Florida, want daar gebeurt veel van dit soort zaken natuurlijk, zich bezig met lokale politiek die ze proberen te beïnvloeden. Het is natuurlijk ook door dit soort jongens en beelden, zeg maar, geaccepteerd geworden bij een deel van Amerika dat als de verkiezingsuitslag je niet aanstaat, en dat geldt natuurlijk ook, want ik geloof dat je het daarover hebt, 2024, nou, dan ga je dus gewoon over tot opruiing. En dan probeer je meerdere in een conspiracy daarin mee te nemen. En dan wordt het, als het goed is, ook nog van bovenaf gezegd, liefst door een president of een oud-president, jongens, dit gaan we doen, of dit is het plan, of ik stuur wat mensen die jullie precies gaan vertellen. Want zo slim is Trump natuurlijk wel. Hij staat steeds een stapje verwijderd van echt meedoen met. Maar hij stuurt indirect wel aan. En dat indirecte zat ook in deze rechtszaak. Je hoeft niet direct op geweld uit te zijn om toch te kunnen worden veroordeeld voor opruiing. Dus dit soort, wat dat betreft is deze zaak, zoals jij terecht zegt, ook historisch. Hè? Er zitten allerlei nieuwe theorieën in voor justitie die bewezen konden worden verklaard voor een gewone jury. Want het moet allemaal in Amerika natuurlijk door een gewone jury worden geloofd en worden begrepen. Dankjewel. Michiel Vos vanuit New York. Tot 4 uur. Humberto Tan. Cooling in the crib, writing rhymes, a pen on the paper, spending time. Ja, Robin Rez en Leila Kay met Got To Get. Nieuws via de NOS. Voor het eerst in jaren gaat het personeel van Philips weer staken. Volgende week gaat dat gebeuren. Volgens de vakbonden wil Philips niet tegemoet komen aan de eisen voor een nieuwe CAO. Patrick Meerts van de FNV. Is jullie eigen staking eigenlijk al voorbij? Goedemiddag. Ja, onze eigen staking is nog niet voorbij. Oh, oké. Dus jullie zitten nog steeds in die spagaat. Want dat blijft nu een thema, hè, met alle stakingen die er nu aankomen. Ja, dat is wel een hele bijzondere situatie waarin we zitten. Hè, als vakorganisatie FNV, waar je intern ook een eigen staking hebt. Ja. En ik vergelijk het wel eens met een huisarts die medisch advies geeft. Ja, en ook goed voor zichzelf dient te zorgen. Ja, oké. Maar goed, aan de onderhandelingstafel is dat natuurlijk een nadeel. Ook in de onderhandelingen met Philips. Speelt dat een rol bij deze onderhandelingen? Nee, niet direct. Nee, niet direct. Nee. Wat willen jullie van Philips? Wat wij van Philips willen is een zeer redelijke CAO. We hebben een tijd terug hebben we een eindbod neergelegd. Een CAO voor de duur van een jaar met een percentage van 7. Nou, dat is heel wat anders dan je elders in het land ziet momenteel. Leden hebben zich ook rekenschap gegeven van de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. We hebben daarnaast gevraagd ook met een vloerbedrag te werken, zeg maar, om de lagere schalen te stutten, zeg maar, salarissen onder de 15.000. En aandacht voor het aantal gedwongen ontslagen. Wij zien mogelijkheden om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. Hm. Hoe komt het dat het voor het eerst in jaren weer staking is bij Philips? Want tot nu toe is dat kennelijk altijd goed gegaan. Waar gaat het nu mis? Ik denk dat dat niet alleen een financieel aspect is, maar ook een cultureel aspect. Ik denk dat als ik kijk naar Philips en hoe Philips zich heeft ontwikkeld de laatste 10, 20 jaar, van een zeer zorgzame werkgever naar een wat meer calculerende werkgever. Dat is ook zeg maar een aspect bij multinationals, wat je vaak ziet. Dat zich dat vertaalt en hoe voelt men zich dan als werknemer betracht op de werkvloer. En dat vertaalt zich niet alleen in financiële vragen, maar ook van, zie jij de werknemers wel als volwaardig? Eigenlijk hetzelfde wat nu met de FNV speelt dus. Eigenlijk is het precies hetzelfde wat daar nu speelt. Dus ook wat de Philips-werkgevers zeggen, wat jullie werknemers zeggen. Ja, het speelt bij meerdere werkgevers. Het speelt niet alleen bij Philips, speelt ook bij Netcar op dit moment. Hè. Daar is weer een heel andere situatie aan de orde. Maar even terug naar FNV. FNV-personeel zit in dezelfde situatie, klopt. Ja, dus dat lijkt mij zo lastig voor een onderhandelaar. Want iedere keer, kijk, als je met mij aan de tafel zou zitten en deze onderhandeling aan zou gaan, zou ik zeggen, nou, weet je, misschien moeten jullie eerst in eigen huis kijken. Want wij hebben al die jaren het heel goed gedaan. En ja, dan kan je niet met geloofwaardigheid die onderhandelingen ingaan met mij. Ja, maar ik snap dat argument. Hè. En dat wordt ook zeker aan sommige tafels gebezigd. Hè. Zeg maar een soort jijbak die je dan pleegt. Mm-hmm. En dat kan en dat mag. En dan is mijn reactie nogmaals terug naar die huisarts die het meest advies geeft. Ja, hij zal zelf ervoor zorgen dat ook zijn lichaam op orde moet zijn. Ja. Nou, terug naar de FNV, hetzelfde verhaal. Hoe gaan die stakingen eruit zien als er al stakingen komen? Wij zijn nu druk bezig met onze kaderleden om te komen tot een programma. Waar alle Philips-vestigingen aan bod zullen komen. Middels werkonderbrekingen. Hoe lang die werkonderbrekingen gaan duren en precies wanneer, daar kan ik denk ik komende maandag, dinsdag wel wat meer over zeggen. En even, dat heeft te maken met het volgende onderwerp. Zijn die onderhandelingen in Amsterdam of in Brabant ergens? In Eindhoven. Brabant. Ja. Dankjewel, ja. Patrick Meerts. Blijf even luisteren, want dan hoor je het verband tussen Brabant en waarom ik het vraag. Dankjewel, Patrick Meerts van de FNV. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, want we gaan het over Brabant hebben. Want behalve het probleem rond Philips zijn er nog andere problemen. Stikstof, droogte, drugs, wonen en ontkerkelijking zelfs. Het zijn de grote problemen die Brabant teisteren. En hoewel acteur Frank Lammers niet meer in de provincie woont, gaat hij in zijn nieuwe programma, een Omroep Brabant programma, het ministerie van Brabantse Zaken heet dat, gaat Frank Lammers toch op zoek naar oplossingen. We gaan dus kijken hoe het beter kan in Brabant. Hè? Waar zijn de problemen? Ik ben heel benieuwd wat je tegenkomt. Hè? Oh, jongens, is die mooi? Ik ga wel janken. Hallo? Voort, laten we eens even bij het begin beginnen. Dat is nadenken. Als je met z'n allen maar gewoon genoeg benadrukt dat het wel leuk is, dan wordt het vanzelf ook leuk. Juist, spijker op zijn kop. En zo gaan we kijken hoe we onze schitterende provincie weer de allerbeste plek ter wereld kunnen maken. Nou, Frank, je slaat de spijker op zijn kop. Hè. Je hoort net de problemen bij Philips. En zo zijn er nog wel meer problemen in Brabant. Nieuw programma bij Omroep Brabant. Je gaat problemen proberen op te lossen. Wat heeft je tot nu toe het meest geraakt met hoe de staat van je eigen provincie is, Frank? Nou, het is wel grappig dat je net dat item over Philips had. Omdat dat die hun hoofd verhuist naar een grote stad. Ja. Dat is natuurlijk echt vreemd. Het gerucht gaat dat dat kwam omdat Boonstra een relatie had met Nelly Smit-Kroes. Oh. En dat hij dichterbij er wilde zijn. Het is natuurlijk heel raar dat ze het hart van dat oer-Eindhovense bedrijf eigenlijk uit Eindhoven hebben gehaald. Dat is een heel slecht idee. Ja, maar daarom vroeg ik, Frank, of de onderhandelingen in Amsterdam waren of in Eindhoven. Ja, maar dat is in Eindhoven, dus het is een Brabants probleem bij deze. Nee, maar dat is natuurlijk voor dat bedrijf sowieso een probleem. Je hebt een enorme schaalvergroting op allerlei vlakken, niet alleen in het bedrijfsleven. De wereld is kleiner geworden. Mensen zitten op hun telefoon. Dus de puur Brabantse ziel die er vroeger was, omdat er verder niks was, die dreigt een beetje te verdwijnen. Dat was in ieder geval mijn gevoel als ik daar weer eens op bezoek was. Nou, het mooie is, je gaat in de serie, ik heb de eerste aflevering mogen zien, dan ga je langs in Moerdijk, waar een lokale kroeg is gesloten. Waarom is het café dicht? Ja, daar gaat niet meer open. Hoezo niet? Omdat die mensen hier zin meer in hebben. Had jij niet genoeg geshopen daar? Ik heb er zelf in gestaan, maar ik ben ermee gestopt. Je vond het ook niet leuk meer? Nee. Ja, is het een klein of een groot probleem? Nou, ik vind dit een vrij groot probleem. We hadden bij ons in het dorp, ik kom uit Mierlo, je bent er geweest. Zeker. Mooi, hè? Waren 4 of 5 kroegen, maar er is er nog maar 1 over. En ja, dat is wel een probleem. Ik denk dat dat ook mee heeft te maken dat onze regering in al zijn wijsheid heeft besloten dat kinderen onder de 18 niks meer mogen drinken. Ik vind dat een heel slecht idee. Oh. Zij moeten gewoon kunnen drinken, vind jij? Nee, dat vind ik helemaal niet. Maar ze doen het toch wel. Dus kunnen ze beter leren onder begeleiding dan in een park met een fles wodka. Ja. Dus jij, de leeftijd voor kinderen, althans de leeftijd voor drinken zou omlaag moeten gaan? Nou, dat was gewoon vroeger. Leerde je in Brabant drinken onder leiding van je ooms en tantes en de voetbaltrainer. En dan kreeg je een biertje en als je genoeg had gehad, dan werd je naar huis gestuurd vanuit het café. Ik denk dat het een beter idee is. Dan die kinderen maar hun lot over te laten en erop te vertrouwen dat ze het niet doen. Ze doen het namelijk toch wel. Dus het is bezijdens de realiteit beleid voeren. Nou kijk, in Moerdijk kan dat dus niet meer, want dat café daar is dicht. Maar je bent ook in Noordhoek geweest en daar hebben ze een oplossing. Dit café is gewoon nog open, als een van de weinigen. Ja, we hebben met het dorp bedacht dat we het café misschien wel konden kopen. Echt? En dat is gelukt. Hey, kijk, dat is nadenken. En die mannen waren natuurlijk bang dat ze de hele dag thuis moesten zitten. Ja, misschien ook wel, ja. Nou ja, kijk, dus hebben we 1 probleem gewoon opgelost. En dan zijn we net begonnen met het programma eigenlijk. Ja, is dat daarom waarom je deze serie bent begonnen, Frank? Om die problemen daadwerkelijk... Kijk, je doet het met een glimlach, maar ik zat te kijken... en ik heb ook wel het gevoel dat het echt aan je hart gaat. Nou, ik heb niet het gevoel, niet per se met Brabant... maar überhaupt met de wereld, dat het nou echt heel erg goed gaat op het moment... We hebben een hoop milieuproblemen, stikstof, er is oorlog in de Oekraïne. Dus ik denk dat het wel tijd is om de boel eens even een beetje te herzien. En dat het geen kwaad kan om even pas op de plaats te maken, te kijken wat de problemen zijn. En of er al oplossingen zijn verzonnen ergens, want dat is vaak ook zo. Bijvoorbeeld voor de stikstof, ja, het probleem is niet opgelost, maar ik was bij een boer die een soort goedje over zijn vloer spuit, waardoor het echte probleem van stikstof is dat de urine van een koe bij de poep komt. En daarmee, met het spuiten van dat spul, reduceert het op 50%. Maar je moet nu eerst wachten tot dat helemaal wetenschappelijk is onderzocht. En dat duurt echt takkenlang voordat dat breed ingezet kan worden. Zo ingewikkeld kan dat toch niet zijn. En zo zijn we meer oplossingen tegengekomen onderweg. Ik kan zelf Brabants praten, hoor. Terwijl helemaal geen... Maar dat versta je helemaal niet. Ja, dat versta ik wel. Oh, mooi. dus wat me een beetje opviel was dat de verandering in de regels hebben in de politiek zo traag en nergens geworden dat ze allemaal dat die oplossingen er wel zijn, maar ze mogen ze niet gebruiken. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Nou ja, en dat ga jij laten zien in de serie Het Ministerie van Brabantse Zaken. Wat zeg je? En de lachen. En er wordt ook veel gelachen, dat is zeker zo. Je geniet ook echt. En je bent ook echt thuis. Dat voel en dat zie je wanneer je naar kijkt. Ministerie van Brabantse Zaken, nu te zien op Brabant Plus. Dat is het nieuwe platform van Omroep Brabant. Gratis, hè? 'S Avonds. Nee, gratis. Gratis. Nou, dat is heel belangrijk. Ook in Noord-Holland is dat belangrijk. Je kan gratis downloaden, hè? Dan kun je gewoon allemaal mooie programma's kijken. Dankjewel. Frank Lammers, dankjewel. Você partiu meu coração, ai. Mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê, ai. Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Você partiu meu coração. Você me partiu, meu coração. We gaan het straks hebben over geschiedenis. Astrid C. neemt ons mee in twee boeiende, maar ook hartverscheurende verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. En kunstredacteur Emma-Louise Diest is naar de nieuwe futurisme tentoonstelling gegaan in het Köhler-Müller Museum. En ze heeft iets genomen wat op muziek lijkt. Het is het niet, trouwens. Nu is het NOS Journaal met NPO Radio 1. Kasper Meijer. Het bevrijdingsfestival in Zwolle is korte tijd stilgelegd vanwege onweer. Zojuist zijn de optredens weer verder gegaan. Het festival in Zwolle is de grootste van de verschillende bevrijdingsfestivals in het land. De organisatie van het festival in Groningen heeft zojuist ook besloten om de optredens tijdelijk stil te leggen vanwege het weer. Ines Wesky is voorlopig geschorst als advocaat. Dat heeft de Rotterdamse deken besloten. Wesky kan momenteel haar taken niet uitvoeren omdat ze sinds 2 weken vastzit. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en crimineel Ridwan Taghi. De Servische president Vučić heeft strengere maatregelen aangekondigd om wapenbezit tegen te gaan. Aanleiding zijn de 2 aanslagen in korte tijd. Iedereen met een wapenvergunning zal geregeld worden gescreend en volgens de president zullen veel wapens worden afgepakt. En de Nederlandse bank waarschuwt voor buitenlandse munten die veel lijken op euromunten. Dat doen ze nadat de bank een aantal meldingen kreeg van Nederlanders die buitenlands wisselgeld kregen. Een voorbeeld is de Turkse 1 lira munt. Die lijkt erg op een 2 euro munt, maar is minder dan 5 eurocent waard. Goed, we gaan naar de ANWB verkeersinformatie. Helene de Geest, Helene. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, regen, onweer, ja, drukte. Dat voorspelt weinig goed en dat is ook uitgekomen. Want er staat meer dan 500 kilometer file. Dus dat is echt heel veel voor dit tijdstip. Er zit veel recreatieverkeer bij. De afgesloten Heinenoordtunnel, de A29, veroorzaakt ook heel veel verdraging weer op de omleidingsroutes. Zoals op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ruim een half uur oponthoud. En ook op de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Standaarbuiten en Knopend Klaverpolder, meer dan een uur vertraging. Op de N57 is het daardoor ook extra druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Oudorp en Hellevoetsluis sta je ook 40 minuten in de file. Ruim een uur oponthoud ook op de N217 Spijkenisse-Dordrecht bij de Kiltunnel vanaf Mijnsheerenland. En dan nog iets anders. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, daar is bij de afrit Elspeet een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en de vertraging een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, het is 3:06. Normaal gesproken Peter Heerschop op deze plek met zijn column met liefde. Maar hij is op vakantie. Volgende week is hij weer terug. Maar het is vandaag ook natuurlijk 5 mei. En op 4 en 5 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vieren we dat we in vrijheid kunnen en mogen leven. Maar ieder jaar komen er ook weer nieuwe verhalen naar boven. Nog steeds uit die oorlogstijd. Veel onbekende verhalen ook. En daar wil ik aandacht aan geven in dit programma. Astrid Sien is presentator bij Andere Tijden en werkte daarnaast ook voor het Holocaust Museum. Laten we het hebben over zo'n onbekend verhaal. Althans, voor mij onbekend, ik denk ook voor een breed publiek onbekend. Het gaat over de familie Sanders. Hartverscheurend. Vertel. Ja. Ik moet eigenlijk net na de oorlog beginnen, in 1946. Johan Hollebrand, een rechercheur bij de politie, politieagent, die gaat aangifte doen bij de politie. En hij stelt een procesverbaal op. En in het procesverbaal beschrijft hij in detail hoe in augustus 1943 zijn vrouw en haar nichtje, die zitten thuis. En ze hebben in dat huis 2 Joodse onderduikers, kinderen. Marie van 9 en Bertje van 4. Hun zusje, Eline, zit ergens anders ondergedoken. En hun ouders, Clara en David, zitten ook ergens anders ondergedoken. Kinderen dus op verschillende adressen, ouders op verschillende adressen. Bewust. Hendrike, de vrouw van Johan, die ziet de kinderen spelen buiten. En Hendrike die ziet op straat een politieagent met een burger aankomen lopen. En zij is binnen. En die burger begint met die kinderen te praten. En ze gaan samen naar binnen. En die burger die blijkt daar te zijn om de Joods. Die vraagt, zijn dit Joodse kinderen? Want dan neem ik ze mee om ze op te pakken. Nou, en ze ontkent. En ze zegt, nee, dat zijn de kinderen van kennissen. Die zijn hier op bezoek. En ze blijven ontkennen. En op een gegeven moment pakt die man, hij heet Kobus. Ik ga zo uitleggen wie die is. Mm-hmm. Hij pakt het persoonsbewijs van de ouders erbij. En zegt, zijn dit de ouders van de kinderen? Ja, en dan moet Hendrike moet toegeven, want die kinderen zijn zo klein als die ook een foto, als hij het straks aan hun gaat vragen. Ja. Dus ze geeft toe. Vervolgens moet ze dus die kinderen afstaan. En want wat ook heel bijzonder is, ook haar getuigenis, want tijdens de oorlog, die man, die politieagent, die rechercheur, heeft al gelijk daarna haar getuigenis opgeschreven en heeft dat meegenomen bij dat proces verbaal. En hij beschrijft, en dat wil ik toch even voorlezen. Zij beschrijft. Mm-hmm. Ik kreeg de opdracht om een koffer met kleren voor hen te pakken, waaraan ik met een bloedend hart voldeed. We hadden de kleine ruim een jaar in huis gehad en ik was zeer aan hen gehecht. Met grote angstogen stond Marie bij mij toen ik de koffer pakte en vroeg mij of die man een NSB'er was en of het waar was dat haar broertje en zij met die man mee moesten. Ik stelde haar gerust en zeide dat zij naar hun ouders zouden worden gebracht. Mijn hart brak bij al die ellende, want ik begreep wat de kinderen te wachten stond. Vervolgens worden die kinderen die worden meegenomen naar de Joodse Schouwburg, wat nu de Hollandse Schouwburg is, aan de Plantage Middelaan, waar hun ouders zitten. Want wat er gebeurd was, die ouders die waren in, die waren ook ondergedoken en die waren buiten op straat. Die hadden vals persoonsbewijzen. Het is ook geen jodensterren. Geen jodensterren om. Ja. Het waren geen jodensterren om. En die waren buiten en die waren achtervolgd door twee jodenjagers. Net zoals die man, die Kobus, die hun had opgewaard. Twee jodenjagers. Waaronder dus die ene man die ook die kinderen had opgepakt. Want ze had een tip gekregen. En die waren opgepakt. Die waren naar de centraalstellen voor Joodse afwandering gebracht. In Amsterdam-Zuid. Het was zeg maar deportatie, de plek, het kantoor van de organisatie van de deportatie in Amsterdam. En die vader die was zo zwaar mishandeld met een boksbeugel dat zijn tanden eruit waren geslagen. En toen zij dus dreigde om het ook bij zijn vrouw te doen, hebben ze uiteindelijk zijn ze gezwicht en hebben ze de adressen van hun eigen kinderen verteld. Dus die aan die vader aan die is gemarteld. Ja. En vervolgens heeft hij onder dreiging van de marteling van zijn vrouw, ja, de adressen verraden van waar zijn, ja, kinderen zitten. Of niet, verraden vind ik geen goed woord. Prijs te geven. Ja, ja. Dus ze zijn naar de Hollandse Schouwburg gebracht. Hè, wat toen het heet Joodse Schouwburg, deportatieplaats. Vanaf zomer 1942 was dat geen schouwburg meer, maar een plek waar Joden verzameld werden om vanaf daar gedeporteerd te worden naar de concentratiekampen. Dus die ouders werden daarheen gebracht. En die kinderen die werden ondergebracht in de crèche aan de overkant van de Hollandse Schouwburg. Ja. Een Joodse crèche. Waar vanaf oktober 1942 kinderen gescheiden van hun ouders in de Schouwburg tot en met 12 jaar op deportatie moesten wachten. Dus bij aankomst werden kinderen gescheiden. En dus ook kinderen die werden opgepakt in onderduik, die werden allemaal altijd naar de crèche gebracht. Dus daar zaten die kinderen. Die Hollebrands, die man, komt 's avonds thuis. He, die natuurlijk zijn vrouw, je kan je voorstellen hoe die zijn vrouw daar ziet. Hij was al getipt dat die kinderen waren op weg gehaald. Hij komt thuis en hij gaat er naar alles eraan doen om erachter te komen wat er met dat gezin is gebeurd, met die familie Sanders. Hij komt erachter dat ze in de Schouwburg zitten, gaat daar naartoe, weet daar binnen te komen. Dat is echt heel bijzonder dat hij daar binnen is gegaan, heeft gepraat met die vader en die moeder en heeft dus dat hele verhaal gehoord, heeft gezien hoe die vader eraan toe was en doet er alles aan om dat gezin eruit te krijgen. Hij probeert eerst de mensen, de bewakers, de Duitse en de Nederlandse bewakers duidelijk te maken. Ja, dit zijn christelijke Joden. Ze waren bekeerd al voor de oorlog. Nou, lukte niet. Vervolgens is hij illegaal van alles gaan proberen om ze eruit te krijgen. Maar dat was uiteindelijk niet nodig. Want dat gezin heeft een vluchtpoging gedaan. Die ouders gingen naar de crèche. Want dat soms mocht je heen en weer lopen. Ging naar de overkant van de straat. Naar de overkant van de straat. Ja. En uiteindelijk zijn ze, onder dekking van de tram die daar doorheen reed, zijn ze weggevlucht. Maar hun oudste dochter, Eline, zat daar nog. En ze zijn teruggegaan. Toch opgepakt. En uiteindelijk op 7 september 1943, dus dat is, dat speelt zich allemaal af in een tijdsbestek van ongeveer een week. Gedeporteerd. Even kijken hoor, ik heb de precieze data. Wat is het? Op 7 september gedeporteerd. Ja. Ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. En toen en vervolgens? 7 september gedeporteerd. Ja. En 3 dagen later allemaal in Auschwitz vermoord. Mijn hemel zeg. Ja. Weet je, dit soort verhalen, hè, bedoel, we praten heel lichtzinnig over hoe je naar andere mensen kijkt en hoe je die beoordeelt en hoe er lichtzinnig wordt gedaan over die periode in onze geschiedenis. Maar dit soort individuele verhalen met een kind van 4 en een kind van 10 maakt duidelijk waartoe het kan leiden om op basis van uiterlijke kenmerken of op basis van een religieuze achtergrond, om op basis daarvan mensen op te pakken, te vermoorden en ergens weg te zetten. Het is goed dat je dit verhaal deelt. Dank je wel. Astrid Sie, presentator van Andere Tijden en onderzoeker bij het Holocaust Museum. Dank. Goed, nieuws via de NOS dan. U hoort het al in het NOS Journaal. In Groningen wordt het hele terrein van het Bevrijdingsfestival ontruimd. Allemaal vanwege het onweer. Ebeljan van Dijk is van de organisatie daar. Werd het gevaarlijk? Nou, kijk, we hebben natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor onze bezoekers. En het naderende noodweer heeft ons moeten doen besluiten om in ieder geval tijdelijk het programma stil te leggen en het veld te ontruimen. En wij hopen dat wij na deze buien het programma weer kunnen oppakken en alsnog hier de vrijheid met elkaar kunnen vieren. Is daar zicht op dat het inderdaad binnen afzienbare tijd weer kan worden opgepakt? Nou ja, het, zoals het nu lijkt is het een bui, maar wel een met een extreem karakter. Waarin zeker harde windstoten en onweer voor ons natuurlijk indicatoren zijn om zeker voor het zekere voor het onzekere te nemen. En dan kies je voor de veiligheid. En dat is een keuze die je in nauw overleg met alle partijen neemt. En ook monitorend over hoe het in het rest van het land verloopt. Ja, want ook in Zwolle heeft het Bevrijdingsfestival korte tijd stilgelegen. Inmiddels zijn de optredens daar hervat. As roept op om niet meer te komen. Ja. In hoeverre heeft dit besluit en deze weersomstandigheden, in hoeverre heeft het financiële consequenties voor jullie? Nou ja, dat heeft hele grote financiële consequenties. Hè? Want wij zijn een gratis toegankelijk festival die de inkomsten op de dag zelf moeten verdienen. En dat betekent dat wij dat dit jaar niet gaan halen. En dat daarmee de toekomst van ons festival in het geding komt. Echter is veiligheid altijd onze grootste zorg. En dat zullen we later moeten bekijken. Maar voor dit moment geldt dat we deze keuze hebben moeten maken. Succes en sterkte daar, Ebeljan van Dijk. Dankjewel. Dag. NPO Radio. Tot 4 uur. Could you leave me when I needed to? Wuthering Heights op NPO Radio 1. Ja, het begint heel hoog en eindigt wat lager. We gaan het hebben over de grootste tentoonstelling over futurisme ooit in Nederland. Deze week begonnen, maar liefst 80 werken zijn ervoor naar het Kruller-Müller Museum gegaan op de Veluwe. Kunstredacteur Emma-Louise Diest is er al gaan kijken, neemt ons mee in het verhaal van deze fascinerende kunststroming. Ja. Beginnen bij het begin. Ja, het dus futurisme. Ja, in 1909 heeft Filippo Marinetti het futuristisch manifest opgesteld. En dat werd gepubliceerd in Le Figaro. Nou, dat is natuurlijk een hele grote Franse krant. En dat was ook op de voorpagina, moet je bedenken. Kunst op de voorpagina en dan ook een hele voorpagina. Ja. En dat manifest, moet je niet denken van dat zijn allemaal regels. Het was echt een hele nieuwe vorm van leven. Want de bedoeling was dat de kunst werd bevrijd en zich infiltreerde in alle facetten van het leven. En wanneer leven we dan ongeveer, Emma-Louise? We zitten in 1909, dus voor de Eerste en de Tweede Wereldoorlog nog. En in die tijd was het de bedoeling wat Marinetti wilde met een hele grote groep met hem. Dus echt de avant-garde, de moeder van alle avant-garde, zo zag hij dat. En dus de voorlopers van de nieuwe kunst. En de bedoeling was dat alle oude vormen werden vernietigd, het liefste met veel geweld. Dat is een beetje het eigenlijk punt van het futurisme. Maar de bedoeling was dat de kunst werd bevrijd van al die oude vormen. En dat er beweging kwam, dynamiek, snelheid, kleur. Het moest snel afwisselen. En die beweging, die zie je in alle stukken terug. Het bijzondere van het futurisme wel is dat we er nu nog steeds heel veel facetten in ons dagelijks leven voorbij zien komen ervan. Stel je voor, je hebt wat 20 centjes in je portemonnee. Ja. Daar kun je tegenwoordig net ietsje minder van kopen natuurlijk. Maar als je even kijkt wat daarop staat, daar staat het. Ik heb het hier voor me. 20 cent uit Italië, daar staat de forme unica della continuità nello spazio. Dat is het beeld. Dat is het beeld van Umberto Boccioni. Oh. Dat is een heel bekend beeld. En dat is een beeld van de vrije continuïteit in de ruimte. Een beetje ook vrij vertaald naar het Nederlands. En dat is de beweging. Dus iets is een bewegende mens. Maar die vorm aanneemt van de beweging zelf. En dat was ook wat het futurisme wilde. Dat je de vorm aanneemt van de beweging. Ja, ik zit te kijken naar dat beeld. Je kan hem gewoon googlen. Ja, je moet even de bewegende mens van Umberto Boccioni. En Boccioni, ja. En dan zie je, mag ik iets heel gek zeggen? Ja, zeker. Dat beeld lijkt op Ajax. Het beeld Ajax. Kijk naar zijn hoofd. Ja, het heeft iets ook. Dat is een beeld van Ajax. Nou, wat je er ook in terug ziet, dat mechanische. Want wat zij dus DW ook wilde, was dat de mechaniek, dus de industrialisatie, die verheerlijken ze. Dus het was de bedoeling dat alles werd, ook sommige dingen werden overgenomen door machines. Je had bijvoorbeeld een ballet wat werd opgesteld. En dat ballet, dat was, de dansers werden vervangen door mechanische poppen. De muziek moest veranderen. De vrije tonen, dus niet meer naar de academici, naar de academie, niet meer naar het conservatorium. Vrije vormen, vrije tonen. Zelfs muziek had eigenlijk een soort van lawaaimachines, maakten ze. Ja. Want het was zelfs zo vrij. Ik weet niet of we er een fragment van hebben, maar het is. Nou, laat eens horen dan. Laat maar horen. Is dit muziek? Dit is een zogenaamde futuristische avond. Even luisteren. Serata Futurista. Ja. Oh, mijn hemel. Ja. Laat maar. Alles is muziek. Verschrikkelijk. Ja. Er zaten zelfs dus een soort van vrije geluiden van de VPRO is dit. Nee, het is heftig. Maar alle gewone tonen, de oorspronkelijke muziek, die moest van tafel. Er moesten nieuwe vormen, vrije vormen. En in die avonden, die Serata Futurista, kwamen ze bij elkaar. En dan werd een soort propaganda gemaakt voor het futurisme. En dat ging er heftig aan toe. En soms raakten ze ook wel slaags met het publiek. Werd er gevochten. Oh, het publiek was gewoon zo boos dat ze gewoon boos werden. Er was heel heftige reacties. En dan stond volgende dag in de krant groot dat er van alles gebeurd was. Maar je moet bedenken dat het dus in elk facet van het leven, dus zelfs wat je eet. Ze hadden ook futuristische diners. En dan de bedoeling was dat je dan dus ook in heel veel korte tijd en heel veel verschillende smaken kreeg. Oh. Geen pasta. Dat was ouderwets. Dat kon niet meer, want dat stond ook voor langzaam en traag. Emma-Louise, het is zo vermoeiend als je zo moet leven. Ik ben blij dat dit soort bewegingen er zijn. Ja. Want door deze bewegingen ontstaan weer andere beweging en stroming. Dus heel belangrijk. Maar denk je, Umberto, eigenlijk leven we in een futuristische wereld. Die snelheid die ze toen wilden, die grote metropool, die stond als de utopie. Ze hadden toen alleen maar laagbouw. Toen hadden ze allemaal kunstwerken gemaakt met grote wolkenkrabbers. Alleen maar industrialisatie, kunstmatig licht. Dat was hun, daar streefden ze naar. Als je kijkt naar die schilderijen, dan zie je Utrecht, zie je Rotterdam, zie je Amsterdam. Dus eigenlijk waren ze daar. Dus futurisme, het is echt kijken in de toekomst. Dus nou ja, wat zij wilden, dat is eigenlijk gebeurd. Dat is gewoon gebeurd. Maar waarom heb je deze twee flesjes bij je? Nou kijk, dit is het Campari-flesje. De bedoeling was dat in elk product, zeg maar, dat dit is een Fortunato de Perro heeft dit ontwikkeld, als ik het goed zeg. Ja. Deze meneer die heeft er werd ook omheen een hele reclamecampagne. De bedoeling was dat je één werd met het product. Dus als je het nu vasthoudt, dit flesje. Dan zie je het flesje niet meer. Het is ook handzaam, dat kunt het meenemen. Maar je ziet ook, het is ribbelig, hè? Dus het is net zo koud als het goed is, als het drankje zelf. De kleur is heel heftig, dus je kunt er niet omheen. En de campagne die er omheen werd gedaan, dus de reclame was vrolijk. En dan zie je de clown die danst met de sinaasappel. Ik weet niet of je dat nog herkent. Je kunt het even googlen. De bedoeling was, dat is een heel nieuwe manier van reclame maken, dat je één wilde zijn met het product. En luister, deze dingen die je nu zegt, tegelijkertijd was deze stroming ook een soort van omstreden. Ja, zeker. Dat zat hem in? Omdat het moest, die gevestigde orde vernietigen. Dat ging dat het liefste met geweld. Oh. En er zat een enorme liefde voor geweld. Ze hadden gewoon die muziek moeten laten horen. Daar hoor je wel de snelheid in. Dus dat was wel echt. Op een gegeven moment had hij ook heel veel. Trok hij naar het fascisme. Dat is natuurlijk een deel waardoor heel lang het futurisme ook niet is besproken. Oh. Maar omdat het zo belangrijk is geweest in de ontwikkeling van onze kunst, is het toch echt wel een belevenis. En toch wel belangrijk. Dat zei Helene Krulle-Müller al. Dat deel van mijn collectie, dat mag nog worden aangevuld. Ja, en dat is nu, zover is het. We kunnen dat nu gaan bekijken in het Krulle-Müller Museum. Ja, de tentoonstelling heet het Futurisme in Europa. De esthetiek van de nieuwe wereld, tot 3 september te zien dus in het Krulle-Müller Museum. Ja. Dankjewel, Emma Louise Diest. En straks gaan we het hebben over Ines Wesky en Arjan Dros. Zij is er natuurlijk weer. Altijd goed. De kluut. Oh jee. En de campbaan. NPO Radio 1. He told me that this is the intelligence ministry. Een Iraanse wetenschapper uit Luik wordt gevraagd om voor Iran te gaan spioneren. I said I do not like. I really don't like to work with you. Maar was het wel een vraag waarop hij nee kon zeggen? At that time I really didn't know how the Iran's regime functions. Voordat hij het weet zit hij in een isoleercel. I didn't know this day or night. In een van de beruchtste gevangenissen van Iran. Your husband will transfer to the Evin prison. Hoe buitenlandse geheime diensten wetenschappelijke kennis proberen te stelen. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Hey, Usain. Weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, straks gaan we het hebben over advocaat Ines Wesky. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft haar voorlopig geschorst. En ze blijft 30 dagen langer vastzitten. Collega advocaat Sander Jansen maakt zich zorgen over deze gang van zaken. Maar nu is het RMS Journaal. Casper Meijer. Vanwege het slechte weer heeft de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Groningen besloten om de optredens tijdelijk stil te leggen. Iedereen wordt door de organisatie weggestuurd van het terrein. Zoals het nu lijkt is het een bui, maar wel een met een extreem karakter. Waarin zeker harde windstoten en onweer voor ons natuurlijk indicatoren zijn om zeker voor het onzekere te nemen. En dan kies je voor de veiligheid. En dat is een keuze die je in nauw overleg met alle partijen neemt. En ook monitorend over hoe het in het rest van het land verloopt. Ook de organisatie van het Bevrijdingsfestival in Assen heeft bezoekers opgeroepen om niet naar het festival toe te komen en de onweersbui af te wachten. Eerder werd het festival in Zwolle even stilgelegd vanwege een hoosbui en onweer. Daar zijn de optredens weer begonnen. Ines Wesky is voorlopig geschorst als advocaat. Dat heeft de Rotterdamse deken besloten. Wesky kan haar taken momenteel niet uitvoeren omdat ze sinds 2 weken vastzit. Het OM denkt dat ze berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en crimineel Rino Antachi. Ze zou daarmee haar positie als advocaat hebben misbruikt. Volgens de deken gaat het niet om een strafmaatregel. Dat betekent dat het besluit ook weer kan worden teruggedraaid als Wesky onschuldig zou blijken te zijn. Personeel van Philips legt binnenkort het werk neer. Vakbond FNV zegt dat het bedrijf niet tegemoet wil komen aan hun eisen voor een nieuwe cao. Het is voor het eerst in 20 jaar dat bij Philips gaat worden gestaakt. Waar en wanneer er precies acties komen is nog niet duidelijk. De leider van het Russische Wagner-huurlingenleger zegt zijn troepen terug te trekken uit Bakhmut, de stad in het oosten van Oekraïne waar al maanden om wordt gevochten. Woensdag worden de posities van de Wagner-commando's overgedragen aan het Russische leger. In een huis in Beverwijk is een Poolse man opgepakt die in zijn eigen land werd gezocht voor onder meer een moordpoging. Bij de doorzoeking van het huis heeft de politie ook een vuurwapen en een vals identiteitsbewijs gevonden. De Servische president Vučić wil de inwoners van zijn land volledig ontwapenen. Op een persconferentie kondigde hij strengere maatregelen aan na de 2 aanslagen in korte tijd. Iedereen met een wapenvergunning zal geregeld worden gescreend. Op de persconferentie werd ook meer bekend over de schietpartij van vannacht, waarbij 8 doden vielen. Volgens correspondent Thijs Kettenis heeft de dader vanuit een rijdende auto op 3 verschillende plekken in het rond geschoten. Er zijn inderdaad 8 doden tot nu toe. De jongste van hen is 14 of 15 jaar en er zijn ook 14 gewonden. En na die massale klopjacht heeft de man zich even na 8 uur overgegeven. Wel zijn ook zijn vader en oom aangehouden omdat die hem verborgen hielden. Woensdag schoot een jongen van 13 op zijn school 8 medeleerlingen en een bewaker dood. De Nederlandse bank waarschuwt voor buitenlandse munten die veel lijken op euromunten. Dat doen ze nadat de bank een aantal meldingen kreeg van Nederlanders die buitenlands wisselgeld kregen. Een voorbeeld is de Turkse 1 lira munt. Die lijkt erg op een 2 euro munt, maar is minder dan 5 eurocent waard. De bank adviseert daarom om goed te kijken of het wisselgeld klopt. Hoe vaak het misgaat is niet duidelijk. De bank spreekt van een handvol klachten. Het weer nog. Op veel plaatsen regent het, met kans op hagel en onweer dus. In een smalle strook langs de kust is het droger. Daar is het een graad of 16. In het binnenland is het 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen eerst zon, later opnieuw regen. En het wordt dan 18 tot 21 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het is heel druk op de weg door recreatieverkeer en ook door het slechte weer. De afgesloten Heinenoordtunnel veroorzaakt ook heel veel vertraging weer. Zoals op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht tussen Standaar Buiten en Knap het Klaverpolder bijna 1 uur oponthoud. Op de A27 is het bijzonder druk van Breda naar Gorkum. Tussen Breda Noord en Gorkum 22 kilometer langzaam rijdend verkeer kost je 3 kwartier. Verder sta je ook 3 kwartier in de file op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Oudorp en Hellevoetsluis. En op de N217 Spijkenisse richting Dordrecht tussen de afrit Mijnsheerenland en de Kiltunnel is de vertraging 50 minuten. Ster. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Ik moet een paar zondes met je doornemen. De podcast waarin Siska Dresselhuis en ik een pittig gesprek voeren met bekende oud-gereformeerden. Ik heb er ook echt buikpijn van gehad. Ik vond het zo eng. Maar er mag ook best gelachen worden. Oh, dan vindt iedereen maar weer een loeder. De geboden van Slachter en Dresselhuis. Zoek hem op in je favoriete podcast-app. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood. Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets museumbelvedere.nl. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Wees er snel bij. Je hebt nog 6 dagen voordat de Zomerweek start. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Belangwekkende vragen. Welke kleur had de Sneeuwwitje oorspronkelijk? En waarom heeft zeemeermin Ariel eigenlijk rood haar? En is The Lion King een fascistisch verhaal? In de nieuwe Disney-tentoonstelling in Groningen kom je die antwoorden op die vragen wellicht te weten. Mediawetenschapper Dan Hester Forrest die weet het in ieder geval zeker. En worden wielrenners niet te dun en zijn ze niet te afgetraind? Maarten Ducroos geeft straks zijn visie daarover aan de vooravond van de Giro d'Italia, want er zijn wel tekenen daarop. Maar nu eerst Ines Wesky, die blijft langer zitten en ze is geschorst. Radio tot 4 uur. Ja, Ines Wesky wordt namelijk voorlopig geschorst als advocaat. Er werd bekend dat de advocaat van Ridouan Taghi 30 dagen langer vast blijft zitten, omdat ze verdacht wordt van deelname aan een criminele organisatie. De deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam heeft Wesky inmiddels geschorst als administratieve maatregels. Hij zegt er daarbij ook nog, het zegt niets over haar schuld of onschuld. Maar het is een maatregel die gewoon volgt uit deze situatie waarin Ines Wesky nu zit. Dat is ook gemeld in de RTL Boulevard en in de Telegraaf. Het levert grote zorg op bij mede-strafpleiters. Onder meer Sander Jansen, advocaat van onder meer Willem Holleder. En hij hangt aan de lijn. Ja, die schorsing is net pas bekend geworden. Dat was wel te verwachten, toch, of niet? Ja, wel een beetje. Want het is volgens mij min of meer standaard als een advocaat zijn werk helemaal niet meer kan uitvoeren zoals door een voorlopige hechtenis, dat dan zo'n schorsing wordt opgelegd. Dus dat was wel een beetje te verwachten, ja. Ja, nou ja, maar er zijn grote zorgen, hè, over wat er aan de hand is met justitie en advocaten. Even in het algemeen, staan advocaten boven de wet? Nee, natuurlijk niet. Nee. Advocaten staan net als iedereen niet boven de wet. Nee. Goed, en waarom is wat er nu aan de hand is met Ines Wesky, waarom is dat zorgwekkend in uw ogen? Nou ja, advocaten hebben wel, net zoals bijvoorbeeld ook artsen, een aantal privileges. Bijvoorbeeld dat zij vertrouwelijke gesprekken mogen voeren met mensen. Dat zij niet verplicht kunnen worden verklaringen af te leggen over wat ze met mensen besproken hebben. Ze mogen niet zomaar afgeluisterd worden. Allemaal vanuit de gedachte dat het belangrijk is dat verdachten in vrijheid en open kunnen praten met hun advocaat. En op het moment dat zo'n verdachte daar misbruik van zou kunnen gaan maken door een advocaat onder druk te zetten, om hem of haar dingen te laten doen die een advocaat niet mag doen, ja, dan komt dat hele systeem natuurlijk onder druk te staan. En daarom is er ook zoveel ophef over. En daarom wordt er ook al jaren vanuit Politiek Den Haag, ja, gemorreld aan die privileges die wat ons betreft heel belangrijk zijn voor een goede, goed werkende advocatuur. Kijk, Ines Wesky wordt onder andere verdacht van het feit dat zij eigenlijk boodschap heeft overgebracht naar de organisatie van Taghi. In hoeverre strookt dat met, zeg maar, de zorg die u heeft over hoe officieren van justitie en justitie in het algemeen met advocaten omgaat? Want dat, als daar sprake van zou zijn en er is bewijs van, dan kan ik me wel voorstellen dat het Openbaar Ministerie daar onderzoek naar doet en haar als een verdachte behandelt en niet meer als advocaat van haar cliënt. Ja, nee, maar zo sta ik er ook helemaal in, hoor. En in zoverre, ik heb dat stuk inderdaad ook gezien wat een beetje geframed werd als advocaten maken zich zoveel zorgen over hoe Openbaar Ministerie met advocaten omgaat. Zo sta ik er helemaal niet in. Okay. Waar ik me veel meer zorgen over maak al langere tijd is de informatieuitwisseling die er zou moeten zijn tussen partijen als het Openbaar Ministerie, de rechterlijke macht en de advocatuur, als het gaat om signalen dat er problemen zouden kunnen zijn met advocaten. Want dat komt veel te weinig van de grond. Er lijkt onvoldoende vertrouwen tussen de verschillende partijen om dat op een goede manier te laten plaatsvinden. En daaruit komt wat mij betreft voort dat dit soort incidenten zich kunnen gaan voordoen en ook zo hoog oplopen als nu gebeurt. Daar zit eigenlijk veel meer mijn zorg. En dit soort incidenten bedoelt u dus de aanhouding van Ines Wesky mee? Ja, de aanhouding van Ines Wesky, wat natuurlijk een incident is misschien het verkeerde woord, hè, maar een ongekend ernstige escalatie is van wat daar aan de hand zou zijn en hoe het precies zit. Ik weet het ook niet. Hè. Ik weet ook niet wat er doorgegeven zou zijn. Dat wordt allemaal redelijk goed stilgehouden. Mevrouw zit nog steeds in alle beperkingen natuurlijk. Maar het feit dat een advocaat van haar statuur en met haar ervaring in deze situatie belandt, nou, dat is natuurlijk iets wat we uitermate serieus moeten nemen als beroepsgroep en ook als strafrechtketen als geheel. Nou ja, kijk, en daarom stel ik de eerste vraag. Staat een advocaat boven de wet? Want je zou ook kunnen zeggen, kijk, juist ook omdat we het niet weten, weten we niet of deze zaak maatgevend is voor de algemene zorg die u heeft over hoe advocaten en justitie met elkaar omgaan. Dit kan juist een zaak zijn waarin er een reëel strafbaar feit gepleegd kan worden. Althans, waarin een verdachte is in of deze zaak. Dus dat weten we helemaal niet, toch? Nee, maar het is niet zo dat ik per se algemene zorgen heb over hoe advocaten en openbaar ministerie met elkaar omgaan. Ik ben het helemaal met u eens. We moeten heel erg ervoor waken om deze zaak exemplarisch te maken voor de advocatuur als geheel. Of zelfs maar de georganiseerde criminaliteit als geheel. Mm-hmm. Sterker nog, ik roep al jaren dat alle dingen die rondom Marengo lijken te gebeuren. De moord op Dirk Wiersum, onze collega, de moord op Peter de Vries, de moord op de broer van de kroongetuigen, de Youssef Taghi, de vorige advocaat die werd opgepakt. Allemaal zaken zijn die zich specifiek voordoen binnen de context van die ene zaak en gerelateerd worden aan één specifieke verdachte. En ik denk dat het onjuist is om te suggereren dat dit nou een verharding in de criminaliteit is die maakt dat alle advocaten nu in één keer veel kwetsbaarder zijn dan eerst. En dat is wel een beetje hoe het vanuit Den Haag ook vaak geframed wordt, ten onrechte wat mij betreft. Ja, want er is al eerder werden 4 advocaten beschuldigd ook van het lekken van informatie naar criminelen, maar zij werden later allemaal vrijgesproken. Het feit dat met 4 eerdere collega's gebeurd is, wat betekent dat? Zijn we dan, is het Openbaar Ministerie te lichtzinnig? Nou, nee, dat weet ik niet. Kijk, voor die zaken gaat het ook weer, was overigens ook gerelateerd aan Marengo, even voor alle duidelijkheid. Maar los daarvan. Dat is wel een voorbeeld van hoe het toezicht problematisch is in dit soort gevallen. Want dat was een beschuldiging die van het Openbaar Ministerie kwam. Dat wordt vervolgens dan bij de lokale deken neergelegd. Die moet daar onderzoek naar doen, maar die krijgt geen toegang tot een groot deel van de informatie die het Openbaar Ministerie heeft. En zo'n deken, ja, die heeft zelf geen opsporingsbevoegdheden, die heeft geen politieapparaat. Die kan niet veel meer doen dan met de informatie die aangereikt wordt, daar een afweging in maken en dat te proberen te onderzoeken. En daar is inderdaad niks relevants uitgekomen verder. En ook voor die kwestie geldt, ik denk dat het goed was geweest als daar al een soort structuur zou hebben bestaan, waarin het Openbaar Ministerie in overleg met de advocatuur, met andere partijen, met een toezichthouder had kunnen overleggen over die informatie en dat kunnen wegen. Nou, wat hebben we hier nou? En ja, kunnen we dat rondkrijgen en zo ja, tegen wie? En dat systeem is op dit moment, dat functioneert op dit moment niet goed genoeg. Ja, ik las in een interview met u dat u zei van ja, de advocaten, het Openbaar Ministerie en ook rechtelijke macht staan te veel tegenover elkaar als vijanden. Nou, dat zal ik niet op die manier gezegd hebben, maar in dat stuk misschien wel. Ik heb dat stuk ook gelezen, hoor. Daar kwamen een aantal advocaten aan het woord die volgens mij in het algemeen redelijk genuanceerd waren, maar het werd in dat stuk een beetje geframed als we staan met z'n allen tegenover elkaar. Ja. Kijk, we hebben in de rechtszaal natuurlijk verschillende rollen te vervullen. En daar staan we tot op zekere hoogte tegenover elkaar, maar we hebben met z'n allen tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor dat hele strafprocesrecht en voor dat systeem wat gewoon goed moet blijven functioneren. Dat is in ieders belang. En ik pleit al jaren, en zeker sinds de moord op Dirk, voor meer samenwerking op dat gebied. Omdat ik ook vind dat op dit moment problemen die er binnen de advocatuur zijn, en die zijn er natuurlijk, onvoldoende aangepakt kunnen worden omdat die informatievoorziening niet goed tot stand komt. Ja. Wat is de prioriteit eigenlijk? Wat zou moeten veranderen in de verhoudingen tussen advocatuur en justitie zoals die nu is? Wat is nummer 1? Nou, nummer 1 zou wat mij betreft zijn wat ik net zeg. Er zou werk gemaakt moeten worden van een functionerend orgaan, om even een mooi woord te gebruiken. Waarbinnen gewogen kan worden wat er aan informatie binnenkomt als er problemen zijn over advocaten, ja, als er zorgen zijn, en die ook de mogelijkheid heeft om daarop door te pakken. Want dat lijkt op dit moment onvoldoende te gebeuren. Neem de zaak van mevrouw Wesky, nogmaals, wat er precies aan de hand is, ik weet het niet. Maar de suggestie daarover en de verhalen daarover, die hangen natuurlijk al sinds vorig jaar zomer boven de markt. Iedereen binnen de advocatuur die wist dat daar nog iets achteraan zou gaan komen. Mevrouw is al die tijd blijven bungelen en nu gebeurt er dit. Ja, ik vind dat toch echt wel op een andere manier zou moeten. En ja, ik denk dat eigenlijk bijna iedereen dat met me eens is binnen de strafrechtketen.

Mufasa, Scar. Ja. En dan komt er even een analyse van Dan Hester Forrest. Die zegt, het is gewoon een fascistisch verhaal. Ja. Ja? Toch? Ja, dat heb ik geschreven. Ja, ik sta er ook nog steeds achter, hoor. Vertel, waarom is het een fascistisch verhaal, The Lion King? Nou, ik ga nu natuurlijk weer de hele hel over me heen afroepen. Want niemand vindt het leuk als er rottige dingen gezegd worden over iets waar ze van houden en waar ze mee zijn opgegroeid. Precies. Maar laat ik eerst zeggen wat ik wilde doen met dat artikel. We gebruiken Disney-films eigenlijk als een soort van virtuele oppas. Weet je wel? Het voelt als onschuldig. We denken er niet zo over na, eigenlijk, wat er in het verhaal gebeurt, want dat komt bij je binnen voordat je een soort van kritisch vermogen hebt ontwikkeld. Ja. Maar wat er in die verhalen gebeurt, ja, dat zegt eigenlijk heel weinig over dieren. Ja, dat klopt. Eigenlijk leer je niks over dieren van Disney-films zoals The Lion King, maar je leert heel veel over hoe je over een samenleving na kan denken en over hoe macht verdeeld is. Dus eigenlijk mensen in de vorm van een dier. Ja. Ja, je zet als je naar die film gaat kijken, dan is eigenlijk al binnen de eerste 3 minuten schakel je over van, oh, ik kijk naar een soort geanimeerde natuurdocumentaire, naar, oh, deze dieren, die zien er wel uit als dieren, maar ze gedragen zich echt als mensen. En de leeuw is niet een leeuw, maar hij is gewoon de koning. En die zebra's en zo, dat zijn niet gewoon, wat is het, planteters, maar dat zijn de onderdanen. En die hyena's, dat zijn niet gewoon zomaar, ja, een ander soort dieren die ook jagen. Dat zijn eigenlijk uitkeringstrekkers. Dat zijn degenen die hier niet thuis horen. Dat zijn zoals nazi-propagandafilms eigenlijk, die joden als ratten, weet je wel. Als die passen niet in onze samenleving. Dat zijn de smerigen van onze samenleving. Ja, precies. En zodra je die toelaat, dan breng je eigenlijk verderf in die samenleving. Dan maak je hem onpuur. En dat is iets wat eigenlijk heel typerend is voor een fascistische ideologie. Het idee dat er bepaalde soorten mensen zijn die zijn puur en rein en die horen thuis in onze wereld. En daar kun je dus heel goed dierenmetaforen voor gebruiken. Ook al klopt er natuurlijk geen barst van The Lion King als je het hebt over hoe de dieren zich gedragen. Maar dan kun je ook zeggen, ja, er zijn sommige dieren die daar niet in thuis horen. Net als dat wij ook sommige soorten mensen hebben die hier niet thuis horen. En onze samenleving kan zich pas herstellen op het moment dat je die de deur wijst met geweld. Hè? Dat je zegt, oprotten hier. Maar heeft het ermee te maken, kijk, het zou waarschijnlijk kwalijk zijn als Disney niet op die manier bedoeld heeft. Ja. Of is dit een interpretatie die eraan kan geven? Het is absoluut. En je kan die film je kan er allerlei dingen in zien. Hè? Je kan heel veel mensen kijken naar die film en die zien alleen maar de relatie tussen vader en zoon. Weet je wel? En die hebben zoiets van, nou, dat is iets. Die geeft iets door van de ene generatie op de ander. Dat geeft warme gevoelens en dat kun je eruit meenemen. Ja. Je kan ook zeggen van, er zitten elementen van Shakespeare en Hamlet en tragedie in. En dat kun je er ook in zien. Dus je kunt op allerlei manieren naar die film kijken. Maar als mediawetenschapper, als iemand die onderwijs geeft over hoe film en televisie werken en met name hoe die politiek werken, probeer ik ook een beetje een soort discussie, context. Ja, discussie aan te geven. Ja, maar sommige mensen, ik schrok er heel erg van toen Donald Trump bijvoorbeeld werd gekozen, omdat hij zo'n uitgesproken racistische politiek bedreef. En dat er zoveel mensen waren die zeiden van, ja, dat klopt bij mijn wereldbeeld. Hmm. En dan ga je nadenken van, ja, dat wereldbeeld, dat zit eigenlijk dieper dan we denken. Dus we hebben veel meer, en daar is zo'n overzicht en toonstelling natuurlijk zo'n grappig voorbeeld van, dat 100 jaar Disney is niet alleen maar 100 jaar prachtig gemaakte animatie, maar is ook 100 jaar een wereldbeeld wat wordt verkondigd, waarin mensen van kleur geen plek hebben, precies, waarin homoseksuele mensen helemaal niet bestaan, weet je wel, waarin een heel soort ultra-conservatief wereldbeeld wordt verkondigd, wat voor ons allemaal een soort norm stelt. Hè? Dat je ermee opgroeit en dat je denkt, ja, als je opgroeit met Disney-films van voor 1995, en dat zijn een beetje de klassieke, dan groei je op met het idee, als ik niet wit ben, dan hoor ik hier dus niet thuis. Als ik niet hetero ben, dan hoor ik hier niet thuis. Er is ook een discussie rond Ariel, omdat Ariel niet meer blond was. Ja, ja. En dat was dus echt een revolutie. De mensen waren boos. Ja, dus ik dacht, jongens, het is bedacht. In het afgelopen jaar. Ja, er zijn allemaal echt volwassen mannen die de hashtag Not My Ariel, weet je wel, op Twitter gooien. Die zijn woedend omdat er nu een zwarte zeemermin komt. Maar jij weet net zo goed als ik dat zeemerminnen nooit zwart kunnen zijn. Waarom is dat? Het is gewoon zo. Dat is een natuurwet. Nou, de zeemermin is sowieso niet zwart. Ik heb nog nooit een zwarte zeemermin gezien, maar ik heb ook nog nooit een witte zeemermin gezien. Ah, dus dat is ook zo'n ding. Het is net als met hobbits. Dit was cynisme, dames en heren. Ja. Dat is het niet dat voordat jullie daar gaan denken. Maar dit is wel inderdaad, dat zijn dingen. Heeft Disney, is men zich meer bewust bij Disney inderdaad van De rol die ze kunnen spelen in de interpretatie van de verhalen. En ook wat jij zegt, dat bepaalde groepen niet voorkwamen de afgelopen 80, 100 jaar. Ja, nou, daar is Disney nu heel erg bezig met een soort inhaalslag te maken. Disney is de laatste, zeg maar, 10, 15 jaar zich heel erg bewust geworden van het feit dat hun belangrijkste publiek, en dat publiek bestaat uit ouders met een gemiddeld of liefst bovengemiddeld inkomen. Want dat zijn mensen die ze als hun vaste klant willen hebben. Daarvan willen ze dat die hun kinderen meenemen naar hun attractieparken wereldwijd. Daarvan willen ze dat zij zich daar thuis voelen. En voor die mensen is het idee van een beetje een divers wereldbeeld en het idee dat we in een pluriforme samenleving leven, is heel belangrijk. Dus ze zijn nu in die remakes en die ze aan het maken zijn, zijn proberen om te zeggen van, nou ja, laten we die verhalen die voor ons heel veel waarde hebben, want daar zijn allerlei attractieparken omheen opgebouwd en daar verkopen ze dekbedovertrekken mee en alles. Die willen we in stand houden. Dus we gaan geen nieuwe films maken, maar we gaan de oude in een nieuw jasje stoppen. Maar dat nieuwe jasje, dat moet ook laten zien van we zijn ons bewust van diversiteit. Maar we zijn niet meer denkt ook, ik weet ook, dit is een ideologische uitleg. Er is ook gewoon een commerciële uitleg. Dit is gewoon eigenlijk, Black Panther is dan niet van Disney. Is ook van Disney. Ja, zeker. Maar daar zie je gewoon dat het, men wilde het nooit, hè, met zwarte hoofd, maar dat heeft heel veel geld verdiend. Ja. En nu is het ineens geen probleem meer. Dus het is vooral ook een financiële beslissing geweest. Is het ook. Het is, er is echt decennia lang, eigenlijk de hele Hollywood-geschiedenis lang, is er sprake geweest van wat ze wel eens de Hollywood Jim Crow noemen. Hè. De Hollywood Jim Crow-wet is niet eens een ongeschreven wet, het is gewoon een harde wet in Hollywood. Dat nooit bewezen, maar het idee van als je een zwarte hoofdrolspeler in een film hebt, dan gaat hij minder verdienen dan als je een witte hoofdrolspeler hebt. Dus dat doen we gewoon niet. Hmm. En dus daarom zeiden ze van, als we een film gaan maken die veel geld moet verdienen, en je hebt in elke generatie heb je zo van de ene grote zwarte acteur gehad. Eerst Sidney Poitier, weet je wel, Will Smith, Denzel Washington. Hè. Zo heb je er een paar gehad, maar dat waren altijd de uitzonderingen die de regel bevestigden. De crossover Black Star. Maar het idee dat zwarte mensen eigenlijk in grote commerciële films geen geld gaan opleveren, dat is dominant. En twee films, Get Out en Black Panther in 2018, hè, die hebben dat eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Vanaf dat moment kun je in Hollywood niet meer zeggen, zwarte makers kunnen hun verhalen niet vertellen, want daar verdien je geen geld mee. Zwarte films kunnen geen grote commerciële films zijn. Die moeten over de ghetto gaan of zo. 100% vooroordeel geweest. In hoeverre zie je dit verhaal, dit maatschappelijk debat wat we in het kort heel klein doen, in hoeverre zie je dat terug bij de tentoonstelling in Groningen? Niet. Gewoon totaal niet. Nee. Zo'n tentoonstelling is natuurlijk iets wat door Disney wordt gemaakt om de rijkdom, de artistieke rijkdom van hun eigen geschiedenis te etaleren. En het is een mooi uithangbord voor de mooie dingen die ze hebben gemaakt. En mensen zullen er met bosjes op afkomen. Het is ook hartstikke leuk om te zien. Want het is natuurlijk een aantal van de grootste talenten in de afgelopen 100 jaar. Die hebben daar fantastisch mooie films gemaakt. Lion King is ook, die animatiefilm is een fantastisch mooie film. Mm. Maar het gaat er helemaal niet om. Disney houdt van, wil graag het idee uitdragen van we zijn bij de tijd. We zijn bij aan het dragen aan de rijkdom van onze artistieke wereld en de filmwereld. Maar ze willen controverse nog steeds liefst zoveel mogelijk vermijden. En ze willen natuurlijk als een groot commercieel bedrijf ook niet te veel de hand in eigen boezem steken en zeggen van Mickey Mouse was eigenlijk ooit ontstaan als een soort blackface minstrel figuur. Die witte handschoenen en de dansjes die hij deed in het eerste 10 jaar van zijn bestaan waren 100% uit het Amerikaanse variété-theater. Dat waren blackface artiesten. En mensen in die tijd herkenden dat en vonden dat leuk. Net als Bugs Bunny, is precies hetzelfde. Als je altijd hebt gedacht, die witte handschoenen, waarom hebben die tekenfilmfiguren witte handschoenen? Dat was omdat minstrel acteurs in het variété-theater dat allemaal hadden, samen met een blackface, zwart geverfde gezicht. En dat waren clownfiguren die ze heel makkelijk vertaalden naar de animatiewereld. En dat zijn een soort van, daar denk je van, ja, als het niet een door Disney zelf gecureerde tentoonstelling was, dan was het natuurlijk heel leuk geweest om ook een beetje. Moet jij organiseren dan? Ja, dat zou ik wel. Nou ja, als gewoon iemand doen. Me uitnodigt, dan kom ik Dan graag Hester meedenken. Forrest, medewetenschapper, dank je wel. Ik wil Edison-winnaars Goldband en Maan met Stiekem. Goed, straks gaan we het hebben over wielrenners die steeds lichter worden. Reden tot zorg of gewoon een vooruitgang in de sport, zou je kunnen zeggen. Naar Maarten Ducro, dat zijn visie op die ontwikkeling. En natuurlijk onze vogelkoning is er weer. Arjan Dwarshuis, meneer is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het bevrijdingsfestival in Groningen is ontruimd vanwege de onweersbuien die worden verwacht. En ook het festival in Assen roept mensen op om de buien af te wachten en niet te komen. In Zwolle is het festival een tijd stilgelegd, maar daar zijn de optredens inmiddels weer hervat. Ines Wesky is voorlopig geschorst als advocaat. Ze zit sinds 2 weken vast en gisteren werd bekend dat ze ook nog voorlopig vast blijft zitten. Het OM denkt dat Wesky berichten heeft doorgespeeld tussen de buitenwereld en crimineel Ridwan Taghi. De Servische president Vučić heeft strengere maatregelen aangekondigd om wapenbezit tegen te gaan. Aanleiding zijn de 2 aanslagen in korte tijd. Iedereen met een wapenvergunning zal geregeld worden gescreend. En volgens de president zullen veel wapens worden afgepakt. In het noordoosten van India zijn 20.000 mensen naar kampen gebracht om verdere escalatie van een etnisch conflict te voorkomen. Volgens lokale media zijn er bij onlusten in de deelstaat Manipur zeker 11 doden gevallen en minstens 20 mensen zijn gewond geraakt. De ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest, de files. Ja, dat zijn een heleboel, vooral in het zuidwesten van het land. Rond Dordrecht en Breda staan eigenlijk alle wegen helemaal vol. En dat heeft te maken met de afgesloten Heinenoordtunnel. Verder is het ook erg druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boxtel Noord en Waardenburg. Je hebt daar bijna 50 minuten op onthoud door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De A16 van Breda naar Rotterdam is dicht bij knooppunt Prinsenviel door een ongeluk. Het verkeer wordt de A58 opgeleid en kan keren bij Etten-Leur. Verderop op de A16 van Rotterdam naar... de andere kant op is dat. Van Rotterdam naar Breda ook 50 minuten vertraging tussen Rotterdam Feyenoord en Dordrecht Centrum. Voor de Drechttunnel staat een te hoge vrachtwagen. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Stamperschat en knooppunt Klaverpolder bijna 1 uur op onthoud. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Wiegen is een ongeluk gebeurd. Zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Kuik is de vertraging ruim 3 kwartier. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, ik weet niet of het gezien heeft of gemerkt heeft, maar wielrenners die worden steeds lichter. In de afgelopen 30 jaar is het BMI van toprenners gedaald van 22 naar 20. En even, BMI, dat wil zeggen dat je gewicht deelt. Nee, je lengte van je... Nou, de echte BMI. Maarten, wat is het ook weer BMI? Ja, het is een maat voor hoe gewicht je hebt ten opzichte van je spiermassa. Precies, het is je gewicht in kilo's deel je door het kwadraat van je lichaamslengte in meters. Maar daar moet ik toch even op inhaken, want als ik in de duinen loop, dan zijn altijd de wielrenners die ik zie zijn toch net wel dikke mannen, ja, die dan een hele lichte fiets hebben. Ja. Maarten, kom naar Hilversum, geef hem een klap. Maar dat niet alleen. Ik ben toevallig zo'n oude man die heel mager blijft. Tot groot ongenoegen van mijn eigen vrouw. Ja. Want ik heb gewoon een lichaam wat op een gegeven moment zegt van ja, ik heb nou wel genoeg, ik stop ermee. En dan eet ik niks meer. Maar Old Men in Lycra heet dat tegenwoordig. Die afkorting. En die zijn allemaal een beetje te dik. En die hopen dat eraf te fietsen. Maar ondertussen, in de afwachting van dat ze een BMI van 22 hebben... Ja. Trekken ze alvast zo'n bodypaint pak aan, zodat dan groeien ze erin als het ware. Maar dat lukt nog niet altijd. En dan zijn ze iets wat te dik voor het pak wat ze aan hebben. Dat klopt. Nou, even normale mensen, zeg maar, hebben tot 25 een BMI. Dan ben je gezond. Als je erboven zit, rond de 30, dan ben je obese. Zit je op de 20, dan zit je op het randje van gezond. En als het is gedaald, BMI van renners van 22 naar 20 in 30 jaar tijd. Zag jij die ontwikkeling eigenlijk ook al, dat het steeds lichter worden van renners, of is het toeval? Ja, nee, daar heb ik zelf volle bak aan meegedaan. Wat wij nu net deden voor de grap, is dat je mensen gaat definiëren in een getal. Ja. Gezondheid gaat laten bepalen door een getal. Terwijl, dat is zeer relatief, persoonsgebonden. En ja, natuurlijk kom je op enig moment in een bereik waarin iedereen kan zien, dit is niet meer gezond. Maar ik was zelf wielrenner en ik kwam er ook achter dat gewicht enorm uitmaakt. En vooral wat ik at, want ik had 2 grote krachten die op mij inwerkten. Ik was de koning van de hongerklop. Ik weet niet of ik dat nog moet uitleggen. Maar ja, dat betekent dat je op een gegeven moment zoveel energie verbrand hebt dat je van je fiets afrolt. Dus ik was heel bang dat ik dat zou krijgen onderweg. Dus ik vrat alles op wat ik maar voor handen had. En Leo van Vliet heeft mij daarom de koning van Biafra genoemd. De jongere luisteraars onder ons. Biafra was een armlastig land waarin alle voedselhulp werd opgegeten door de zittende macht. En dus de mensen leden honger. En de koning van Biafra, die vrat alles op. Dus ja. Leo van Vliet regelde dat alles wat over was aan tafel, dat naar mij ging, dat at ik op. Nou, daar ging ik niet beter van fietsen. Ik had weliswaar geen honger meer. En toen ben ik erg ziek geworden van al het gevreet in de Tour. En toen kon ik 2 dagen niet eten. En ik bleef wel in koers. En daarna vloog ik. Vooral de wereld. En toen ben ik gaan experimenteren met mijn voeding. En, en dan laat je jezelf definiëren tot een getal. Je gaat niet meer luisteren naar je gevoel. De reden waarom je bent gaan sporten, hoe je je goed voelt. En je negeert al die dingen. Je wil zoveel calorieën eten en niet meer. Ja, en dan gaan de dingen fout. En dat betekent dus dat je heel veel moet gaan plannen, hè, Maarten? Want is dit een van de redenen? Ik weet niet per se het BMI, maar over het algemeenheid dat je op wetenschappelijke basis moet je dus wielrennen. Dus ook wat je voeding betreft. En wat voor schema's je moet rijden, et cetera. Dit is een van de redenen volgens mij dat Tom Dumoulin op een gegeven moment heeft gezegd, ik wil niet meer. Ja, daar geeft hij wel signalen van. Je wordt bepaald door je data. En de trainingsschema's worden bijgehouden. Je krijgt horen wat je moet fietsen, hoeveel wattage je moet leveren en wat ze tegenwoordig kunnen. En ik maak geen grap wat ik je nu ga vertellen. Is dat ze aan je computer kunnen zien hoeveel energie jij hebt verbrand. Mm-hmm. Ze kunnen dat afzetten tegen jouw persoonlijke profiel. Want als jij gaat hardlopen, dan verbrand je anders dan ik. En dat weten ze. Doe jij meer vet, doe jij meer calorieën koolhydraten enzovoort. En dan kunnen ze jou precies vertellen wat je moet eten. En dan hebben ze tegenwoordig een app die op basis van wat jij aan wattages weg hebt getrapt en welke intensiteit, rolt daar precies uit wat je moet eten. En dat krijg je ook voorgezet. Oh mijn dus er is niet een natuurlijke klok die in jou zegt van nou, ik heb wel eens zin in een in een lekkere boterham met kaas. Nee, jij gaat nu kip met rijst eten. Ik verzin maar wat. Maar dat wordt super nauwkeurig bepaald. En het risico dat je loopt, zeker bij jonge mensen, is dat de neiging ontstaat van als ik nou dat eet, dan win ik de wedstrijd. Ja, en dan, jonge vrouwen is anorexia een enorm probleem. Bij mannen ontstaat het ook. Bij wielrenners, als ze gestopt zijn, ik krijg de verhalen te horen over welke druk dat op ze zet. Tom Dumoulin zegt, daar doe ik niet meer aan mee. Maar er zijn gasten die daar te lang aan meedoen en dan echt omvallen. En Kenyuk is een van de mooiste voorbeelden. Een van de meest talentvolle renners bij Sky ooit. Die veranderde in een soort robot die zich liet vertellen wat hij moest eten en trainen vanuit Manchester. En dat holt mensen uit. Dan gaat het leven eruit en dan krijg je wat ik op tv tekentafelwielrennen noem. Tekentafelwielrennen. Nou, wat je dus ook krijgt, denk ik dan, als je bij grote rondes zoals de Tour de France of de Giro d'Italia, die trouwens morgen begint, dat je dus dan anders eet dan wanneer je een eendaagse koers hebt? Ja, absoluut. 1. En 2, wat blijkt natuurlijk uit al dat geprofileerde en dataonderzoek, dat bepaalde renners veel meer geschikt zijn voor etappekoersen dan voor eendaagse koersen. Eendaagse koersen is veel agressiever, veel explosiever. En wat je ziet in die ronde renners is dat die zo licht mogelijk worden, maar zoveel mogelijk spiermassa willen houden, zodat het verhouding spiermassa, dus energie wat je kan leveren en kracht wat je kan leveren, ten opzichte van het gewicht wat je omhoog moet zeulen, dat zo gunstig mogelijk is. Maar een direct tegeneffect is dat die gasten zo mager zijn dat als je die in een koers zou zetten van 300 kilometer, waarin er van begin af aan geknald wordt, daar kunnen ze helemaal niet aan. Dan zijn ze op. En dat betekent dat je dus in de grote ronde zie je die lichtgewicht vliegmannetjes, die zie je achter de ruggen van Jos van Emden zitten, en die worden naar de finale gebracht en dan gaan ze daar hun laboratoriumwaarde leveren. Want als ze echt gaan koersen over de hele breedte, dan halen ze dat niet. Als het 3 weken lang aan de boom geschud wordt, dan halen ze het niet. En dan zie je daar ook, zeker in de Tour, vaak zo'n afwachtend, behoudend, defensief koersverloop. Nog even over morgen. Het is wel interessant hoor, dit. Deze ontwikkeling is natuurlijk nog steeds niet, is nog helemaal niet voorbij. Dat gaat nog veel verder ontwikkelen. Nee. Krijg je eigenlijk door deze ontwikkeling, hè, dus dat het voedselpatroon zo specifiek wordt afgemeten op de persoon en ook eigenlijk op de koers, dat je steeds nog specialistischere renners krijgt? Nou, wat je. Mensen hebben vele talenten. En als je maar iemand dan in zo'n specialisme zet, dan groeit hij erin. En wat je nu in het peloton ziet, we gaan morgen met de Giro beginnen. Daar heb je eigenlijk maar 2 grote concurrenten. Dat is Roglic en Evenepoel. En alle renners die in dat peloton zitten. Ik weet zeker, jij bent oud genoeg voordat je nog hebt gekeken, dat er renners waren. Nou, Raas doet mee. Hoe gaan we die gast kloppen? Ja. En dan krijg je koers. Nu krijg je dat iedereen die Evenepoel of Roglic zou kunnen kloppen, gaat in plaats van tegen ze te rijden, voor ze rijden. Dus je ziet een gesloten peloton, het uiterst afwachtend koers, en die twee mannen naar de finale brengt. En wat gebeurt er dan logischerwijs? Dat een van die twee gaat winnen. En dan krijg je die self-fulfilling prophecy. Zie je wel, moet het nog specialistischer maken. Mm-hmm. En het leuke hieraan is dat je renners ziet die daar mee lopen te kloten. Die zeggen, ik laat me niet identificeren door mijn data. Tom Dumoulin zegt, ik stop ermee. Ja. Maar Pogacar, die gaat bluffen, die gaat gekke dingen doen. Die heeft daarmee overigens zijn eerste Tour die won bijna verloren. Die won die op het allerlaatst toch nog net met die tijdrit. En vorig jaar heeft hij gewoon volle bak verloren. Omdat hij gewoon te druistig is, niet zich aan zijn schemaatjes houdt. En durven, zegt van, rijden, gaan, risico nemen. Ja. Nog iets anders, hè? Bedoel, want Jumbo-Visma heeft 3 renners naar huis moeten sturen vanwege corona. Gaat het nog iets uitmaken voor Roglic? Of denk je dat het niet zoveel uitmaakt? Nou, alles is afwachten, maar je moet je voorstellen dat je als vervangende renner wordt opgeroepen en dat je dus jouw specialistische schemaatje ter voorbereiding, dat staat niet helemaal op punt. Dat staat niet helemaal uit met een is-teken erachter op de datum van de eerste etappe van de Giro. Dus Sam Omer wordt nu ingevlogen. Dat is een goede renner, die kan echt wel klimmen, maar die heeft ook zijn mindset natuurlijk, die staat niet. Ja, ik moest eerst de Giro niet rijden. Ik hoopte nog op de Tour, dan moet ik de Giro rijden. Dan kan ik de Tour waarschijnlijk vergeten. Dus er gebeurt mentaal wat. En dan is hij ook nog niet helemaal op en top voorbereid. En hij moet wel zijn kloten afdraaien, om het maar even netjes te zeggen. Ja, dat doet iets met de mensen. En dan gaat die tekentafel gaat natuurlijk dwars door die mentale dingen heen lopen. Door het leven heen, zeg maar. En dat vind ik fascinerend om te zien. En zeker nu er zoveel toevalligheden gebeuren, is voor mij, ik denk, een klein voorteken dat we, ja, valpartijtje hier en daar, iemand die toch ziek wordt, en dat alles weer anders gaat dan dat je op de tekentafel bedacht hebt. En dat is volgens mij ook het leven, of niet soms, ja, dat is zeker het leven. En uiteindelijk dan bij een wedstrijd, dan wint er iemand. En dan is de vraag natuurlijk, wie denk je dat er gaat winnen in Italië, de Giro d'Italia? Ja, ik denk dat Roglic gaat winnen. Ja. Eigenlijk best saai, hè? Dat hoop ik ook wel een beetje stiekem. Hoop je het? Ja. Waarom? Ja, want die man, kijk, dat is het leuke. Die stippelt alles uit en niks komt uit. Hij wint de Tour niet. 1 had hem moeten winnen. 2 had hem kunnen winnen. 3, hij valt nog een keer. Dan is ineens de ploegmaat, een of andere werknemer van een visafslag, die is hem de baas, omdat het toevallig zo uitkomt. Dus hij maakt steeds wat mee. En nu gaat hij naar de Giro, terwijl hij eigenlijk de Tour wil winnen. En hij heeft een hele slechte voorbereiding met een schouderoperatie gehad. En hij is toch weer helemaal op top. Maar hoe stabiel is dat? En als hij deze puzzel kan leggen, ja, dan is het toch wel een grote meneer. Dus ik hoop dat hij laat zien dat hij behalve een robot ook echt gewoon een held is. En daar laat hij toch wel kleine voortekenen van zien, vind ik. Grazie mille. Maarten Ducrot. Tomorrow day. the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Monkeys, do I wanna know? Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, Arjan, we gaan het weer hebben over een paar mooie vogels. Mm-hmm. Het is weer tijd voor jou. Ja. En dan heb je het over een spectaculaire soort. Ja, ja. Ik was deze week op Texel. Het misschien wel de beste vogelkijkplek van Nederland. Het is ook een van de vogelweekend dit weekend in Texel. Klopt, zeker. Op Texel moet ik zeggen, sorry. Ja, het vogelweekend op Texel. Ja, je hebt dus ook vorig jaar hadden we die jochies die, die Big Day gingen doen. Dus zaterdag gaan er 12 teams van vogelaars voor het goede doel. Gaan ze 24 uur op de fiets proberen zoveel mogelijk vogelsoorten waar te nemen. Zo. En volgend jaar heb ik toegezegd, ga ik ook weer meedoen met een team. En lijkt me mooi, dan ga jij bij mij in het team. Met jou in het team? Ja. Oh, jij wil niet winnen. 24 uur bloeden op het zaal. Ik ontdek alles wel. Jij hoeft alleen ja en amen te en heel veel geld op te halen. Ja, nee, oké, dan ga ik mee. Volgend jaar ga ik mee. Ja, okay, maar jij bent dus al geweest op Texel vorige week. Ik kon dit huisje van Michiel, die ken je ook. Ja, en deze tijd van het jaar is natuurlijk volop vogeltrek. En een van de dingen die je eigenlijk maar op een paar plekjes kan zien in Nederland. Is Texel echt de beste plek bij Polder Waalenburg. En dat is de balts van de Kempaan. En dan moeten we eerst even terug in de geschiedenis. Want dit natuurspectakel, want dat is het, was vroeger, zag je dat overal in de laagveenweiden van Nederland. Dus eigenlijk voor de landbouwintensiveringen na de Tweede Wereldoorlog. Dus na de Tweede Wereldoorlog zeiden we willen nooit meer honger lijden. Dus toen zijn we het landschap gaan intensiveren. En eigenlijk ten koste van de biodiversiteit. En daar zijn we gewoon volledig in doorgeslagen. En ja, die Kempaan, die houdt van uitgestrekte veenweidelandschap met een hoog grondwaterpeil en heel veel insecten. Ja, en dat landschap is heel erg versnipperd geraakt, bijna overal verdwenen. En die Kempaan die vind je nu eigenlijk alleen nog als broedvogel op de Arctische toendra. Oh. En de, ja, die Grutto, die zie eigenlijk hetzelfde patroon nu volgen. Dus die Kemphaan, ja, daar moeten we eigenlijk lering uit trekken. Ja. Het verhaal van de Kemphaan. Maar ja, wat gebeurt er? Wat doen die beesten nou? Dus eerst even, wat is een Kemphaan? Een soort steltloper, dus een strandloper. Maar een hele atypische vogel. Dus als je nu op de webcam ook meekijkt, dan kan je de balt zien van de Kemphaan. Ik heb het gefilmd. Schitterend. Ja, dus de mannetjes in het voorjaar krijgen ze een bizarre soort kragen. Met een leeuw. Bondkraag, ja, bijna als een soort een leeuwachtige vogel. Ja. Ja. En ze krijgen van die soort pluimen op hun kop. En de huid rondom, een kale huid rondom hun snavelbasis, die verkleurt en krijgt een soort fratachtige structuren. En ze hebben dus allerlei verschillende kleuren, de mannetjes. Dus je hebt mannetjes met zwarte kragen, mannetjes met witte kragen, bruine kragen. En wat ze dan doen, ze komen samen op een zogeheten lek. Net als die rotshanen die jij in Suriname hebt gezien. Dus een soort kale, beetje drassige plek in zo'n grasland. En dan gaan ze over elkaar heen springen, in de lucht elkaar trappen. Ze hebben een soort dreighouding waarbij ze met een voorovergebogen met een snavel zo in het water staan. Dat ziet er heel bizar uit. En dan komt er een ander mannetje in de buurt en dan hup, zetten ze die veren weer op en dan springen ze er weer tegenop en dan maken ze een soort bizarre sissende geluiden. Ja, en ja, ik lag plat op mijn buik, lag ik hiernaast en heb ik dit gewoon mogen zien. Want het is zo, het is echt, we hebben niet iets, denk ik, spectaculairders in Nederland wat je op vogelgebied kan zien. En doen die mannetjes dit om dus de vrouwtjes te imponeren? Ja, dus net als bij alle lekkende vogels kiezen de vrouwtjes, die staan dan een beetje langs de zijlijn toe te kijken. Die kiezen uiteindelijk een mannetje met de spectaculairste balls, die het meeste zijn mannetje weet te staan. En je moet het een beetje zien als vroeger ging je als puber ging je dan uit en dan stond je in de disco en jij hebt vrij goede dansmoves en die perste je er dan uit in de meest handige outfitje. Zeker. En dan ging de dame met jou naar huis. Maar je hebt ook de metroman bij de Kemphanen. Oh. En dit is echt fantastisch. Dus je hebt ook mannetjes. Die zie je alleen op formaat. Kan je zien dat het mannetje is. Want ze zijn ongeveer 20% groter en zwaarder dan vrouwtjes. Maar voor de rest zien ze er precies uit als een vrouwtje. En terwijl al die macho mannen zich uitsloven en hun kragen opzetten, dan sneakt zo'n metromannetje, die sneakt dichterbij. En die paart dan ongezien met het vrouwtje. Zonder dat hij zijn best hoeft te doen. Dus je hebt twee tactieken bij die Kemphanen. Je hebt de tactiek van de macho man, het uitsloven en op die manier zijn genen doorgeven. En je hebt dus de tactiek van juist onopvallend eruit zien, als een beetje als een vrouwtje en zo je genen doorgeven. Dus heel fascinerend is dat. En dit is echt iets wat je alleen bij die Kemphanen ziet. En dit fenomeen, joh, echt, het is zo fantastisch. Ik kan iedereen aanraden, want ja, je kan nu, als je stel je gaat nog op vakantie naar Texel ergens, het is nog steeds mijn vakantie volgens mij. Zeker. Ja, dan ga even naar Polderwaal-en-Burg, stop daar even, staan pas vast een paar vogelaars met telescopen en ga hier even kijken, want het is echt zo onwijs mooi. En dus, ik word er ook een beetje weemoedig van, hè, want ja, dit is, vroeger had je, ze hebben bedacht dat ergens rond 1900 aan de hand van oude ooggetuigen verslagen en dat je echt duizend van dit soort baltsplekken had in Nederland. En nu heb je, er is een heel klein beetje hoop, want rond het Zuidlaardermeergebied, dus dat was allemaal intensieve landbouwgrond, in het kader van waterberging zijn die laagveenweiden zijn een beetje teruggebracht en daar werd een paar jaar terug in één keer weer een Kemphaanvrouwtje met jongen gezien. Dus ja, misschien dat die soort weer terug kan komen naar Nederland. Als we onze schouders eronder zetten. Het is een soort, het is echt, ja, we hebben er beeld bij. Kijk het terug, zou ik zeggen, Kemphaan. Het is een schitterende vogel. Het is een fenomeen. Het is een fenomenale vogel. Dit was hem weer voor volgende week. Zijn we er weer. En straks hier één vandaag met Susanne Bosman. En Texel, hoor nog één keer, hoe heet het ook weer daar? Polder? Polderwaalenburg. Polderwaalenburg. Ja. En het Texel Vogelweekend. Ja, je kan er zelf naartoe. Ja. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, podcast. Welke namen gaat het bij u? Om de Groot en Godefra. Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Ik wil heel graag zien of de namen er staan. Hoe sterk leeft de Tweede Wereldoorlog nog door in de families van de mensen die op dat monument vermeld staan? Want je leeft altijd in angst.